إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Islam, khutba ya wiki iliyopita ilizungumzia sunna na wajibu wa kufuata sunna, na tukaelezea baadhi ya aqwal za maulama wa umma walivyoihimiza sunna, kwamba waislamu watekeleze sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukaelezea kidogo kauli ya al-Imam al-Barbahari rahimahullah Abu Muhammad aliposema, as-sunnatu hiya al-islam والإسلام هو السنة ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. سنة ndio uislamu na uislamu ndio sunna, na moja lao halisimami isipokuwa kwa jingine. Sunna haisimami isipokuwa kwa uislamu, na uislamu hausimami isipokuwa kwa sunna. As-sunnatu hiya al-islam walislamu huwa sunna. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya Waislamu wanapinga sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aidha wanazipinga zote kwa jumla, au wanapinga mahitaji ya sunna na kupinga al-ihtijaj bis sunna, na kutoa hoja tata kwamba Qur'ani inatosha. Qur'ani inatosha, hatuna haja na sunna. Qur'ani iko wazi, Qur'ani imebainisha kila kitu, hatuna haja kukujikalifisha na kutafuta sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambazo ni sahiha na nyingine dhaifa tukaziwacha. Hakuna haja ya kujikalifisha jambo hilo, kwa sababu Qur'ani iko wazi na Qur'ani imebainisha kila kitu. Hii ni hoja tata, na wanatoa dalili kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala, وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بيا دليل نجيل ونتوى دليل يا آية الله سبحانه وتعالى حليف سيما، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه آيات 2 ndizo wanazozitolea dalili kwamba Qur'ani peke yake inatosha, hakuna haja ya sunna, hakuna haja ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala aghnana bil Qur'an duna sunna. Maulama wa sunna wanajibu kwa jawabu kama ifuatavyo. Aya ya kwanza, wa ma min dabbatin fil ardh wala ta'irin yatiru bijanahayhi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun. Wanasema aya hii haina maana kama wanavyofasiri wao, kwamba maana ya ma farratna fil kitabi min shay, ma farratna fil qur'ani min shay, haina maana hiyo, kwamba hatukuacha katika Qur'ani jambo lolote, hakuna kitu kilichoachwa katika Qur'ani, vitu vyote vimebainishwa na Qur'ani. Aya haimaanishi hivyo. Wanasema almuradu bilkitabi fil aya allawhu almahfuz ma farratna fil kitabi min shay ay ma farratna fil lawhi almahfuz min shay. Lawhu almahfuz haikuacha kitu. Hii ndio makusudio na muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii. Al-Imam As-Sa'di katika tafsiri ya aya hii, ma farratna fil kitabi min shay, yaqul ma ahmalna wala aghfalna fil lawhi almahfuz shay'an min al-ashya' saghiruha wa kabiruha muthbatatun fil lawhi almahfuz. Hatukuacha katika lawhi almahfuz kitu chochote, bali vitu vidogo na vikubwa vyote vimethibitishwa katika lawhi almahfuz. Hiyo ndio makusudio ya alkitab katika aya hii. Pili, aya hii iko katika suratul an'am, na suratul an'am yote ni badalia. Suratul an'am imeshuka baada alhijra, haikushuka kabla alhijra. Kwa hiyo haiwezekani kuwa tayari Uislamu au Qur'ani imebainisha kila kitu wakati imeshuka Makka au kabla alhijra. Bado Qur'ani ilikuwa inaendelea, bali kuna sura kadhaa zimeshuka baada alhijra ambazo zimebainisha hukumu nyingi. Suratul Baqara ni madaniya, Ali Imran ni madaniya, Suratul Nisa madaniya, Suratu Tauba madaniya. Hizi zote zimeshuka baada alhijra. Ama aya hii imeshuka kabla alhijra. Kwa hiyo haiwezekani kwamba Qur'ani tayari imebainisha kila kitu kulingana na aya hii. Tatu, wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuko Makka, baadhi ya hukumu za kisheria tu ndizo zilizokuwa zimeteremshwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipokuwa Makka, lakini kuna hukumu nyingi ilikuwa bado hazijateremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ahkamul jinayat, ahkamul hudud wal qisas, zote hizi zilikuwa hazijashuka pale Makka. Sala, sala ilishuka kwa jumla tu pale Makka, lakini masharti ya sala, arkanu sala, wajibatu sala, idadi ya sala, hii yote ni kutokana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndizo zilizobainisha haya. Shurutu sala, arkanu sala, wajibatu sala, sunanu sala, zote hizi ni kulingana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Az-zakah, zaka, zaka na viwango vyake, yote haya yalishuka baada alhijra Madina. Zaka na viwango vya zaka, viwango vya zaka za wanyama, viwango vya zaka za mali, hivi vimeshuka Madina. Wale wanaostahili kupewa zaka, yote haya yameshuka Madina. Suratu Tauba ambayo imeelezea wale walengwa na wastahiki wa zaka, innamas sadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina alaiha walmuallafati qulubuhum wafir riqab walgharimin wafi sabilillahi wabnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Hii imeshuka Madina baada alhijra. Kwa hiyo haiwezekani kwamba aya hii ya suratul an'am kwamba inamaanisha kwamba tayari kila kitu cha Uislamu kimebainishwa, kwa sababu sura hii ni madania yote, wanasema maulama, isipokuwa aya inayotaja dhabaih, wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq. Aya hii pengine imeshuka Madina, pengine imeshuka Makka, lakini suratul an'am aya zote zimeshuka Madina, ikiwapo aya hii ambayo inasema ma faratna fil kitabi min shay. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni hoja isiyo na msingi ya wale wanaosema kwamba Qur'ani peke yake inatosha kuliko sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aya suratul Nahl, wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim ila akhir hadhihi al-aya. Akasema Allah, wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay, tumekuteremshia kitab hali ya kuwa chenye kubainisha kila kitu. Wanasema maulama, suratul Nahl ni madaniya. Suratul Nahl ni katika sura zilizoshuka baada alhijra. Kwa hiyo haiwezekani kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Makka tayari amebainishiwa kila kitu. Halafu wanasema maana ya kitab, naam iwe ni Qur'an, wanazzalna alayka alkitab tibyana likulli shay, lakin almurad alkhusus lalumum, tumekuteremshia kitabu Qur'ani yenye kubainisha kila kitu, sio ina maana ya umum kwamba hukumu zote, haina maana hiyo, ina maana ya khusus. Wadhalik mithlu qawlihi ta'ala tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa akieleza upepo uliopelekewa 'Ad qaumu Hud kwamba ukawaangamiza, ukaangamiza miji yao. Sasa sio kwamba umeangamiza kila kitu, bali uliwaangamiza wao, ukaangamiza miji yao. Alkhusus sio umum. Ndugu zangu Waislamu, tafsiri ya Qur'an imefasiriwa na ulamaa usunna wengi. Kwa hiyo mtu anapofasiri Qur'an lazima aangalie tafsiri za ahlu sunna, asiangalie tafsiri nyingine za watu wa bid'a na watu ambao hawana mwelekeo. Vinginevyo atafasiri Qur'ani ndivyo sivyo. Kama haangalii maulama usalaf na ulama usalafiyun, haangalii tafsiri zao, atafasiri Qur'ani ndivyo sivyo. Lazima aangalie na azingatie na ategemee tafsiri za maulama wa sunna, ndipo atafasiri Qur'ani ilivyo sawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, as-sunnatu hiya al-Qur'an, as-sunnatu hiya al-Islam, wal-Islamu huwa sunna, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Sunna ndiyo Uislamu na Uislamu ndiyo sunna, na moja lao halisimami isipokuwa kwa jingine. Ni lazima sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sio Qur'ani peke yake. Na tumeelezea katika khutba iliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelezea katika hadithi yake, inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'a, mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'ani. Nini? As-sunna, hadithi zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Waislam lazima wazingatie jambo hili, ni lazima sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu. Mtu asiyekubali sunna za Mtume sallam hana Uislamu. Walidhalik maulama wametunga vitabu vingi na rasaili nyingi za kuonyesha ujubu tibai sunna. Ash-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ana risala ujubu tibai sunna, wajib wa kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kuna baadhi ya Waislamu wanaopinga sunna, wanaopinga baadhi ya hadithi kwa sababu zinahalifu akili zao, au kwa sababu zinahalifu ripoti za madaktari. Baadhi ya Waislamu hao wapo wanaojiona kwamba wana akili kubwa sana kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au wanaowaona madaktari kwamba wana akili kubwa sana kuliko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wanapinga baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa vile zinahalifu akili zao pungufu. Ndugu zangu Waislamu, mfano wa hadithu Dhubab, hadithi ya nzi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema nzi akiingia katika kinywaji chochote, nzi anapoingia katika kinywaji akatua pale juu ya kinywaji, ni lazima umzamishe ndani, halafu umtoe umtupe unywe kinywaji kile. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fil Bukhari min hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qala قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. متوم صلى الله عليه وسلم نسيم أكينجيا نزي كتك كنواجي شموجاوينو na amzamishe, kisha amtoe amtupe na anywe kinywaji kile. Kwa nini? Kwani katika moja ya mbawa zake kuna maradhi na ubawa mwingine kuna dawa ya maradhi haya. Hadithi hii inamaanisha kwamba nzi ni tahara, awe hai au amekufa, nzi ni tahara, wala hanajisishi kinywaji. Baadhi ya watu wasio na akili vizuri, sio kwamba wana akili sana, wasio na akili vizuri, wanasema kwamba hadithi hii haiingii akilini mwao. Wanasema hadithi hii inapingana na nadharia na maoni ya madaktari kwamba nzi ana jamzi anazoingiza katika kinywaji, na jamzi hizi zinaleta madhara. Hizi ni nadharia za madaktari. Kwanza napenda tujue, na mara kwa mara na kariri, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni wahi min Allah, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Halafu Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana ummiyan, hakuingia katika chuo kikuu chochote, hakusoma kozi yoyote ya medicine, lakini ameelezea madhara ya nzi hii ni dalili kubwa kwamba hadithi hii ni alamu min a'lami nubuwa, ni wahyu min Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume kuelezea jambo hili moja kwa moja, moja kwa moja ni wahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wanasema kwamba hadithi hii haiingii akilini, na tujue ni katika jambo linalojulikana kwamba ndege yoyote anayeruka, mdudu yoyote anayeruka, akishuka chini, akianguka chini, anaanguka kwa ubawa mmoja. Hata aeroplane ikianguka inaanguka kwa ubawa mmoja, mwingine unakuwa juu. Hili ni jambo ni maalum mashuhuri, isipokuwa helikopta. Lakini mdudu yoyote, ndege yoyote wa kuruka, akianguka chini anaanguka kwa ubawa mmoja. Kwa hiyo ndio nzi, nzi anapoingia katika kinywaji anaingia huku ubawa mmoja uko juu, mmoja uko ndani. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akihofia kwamba ubawa ule ulio ndani ni wa maradhi, ndipo Mtume alipoamrisha kwamba yule nzi azamishwe ili ubawa ulio nje uwe ndio wa dawa, umalize maradhi yake. Mtume amebainisha sababu kwamba moja katika mbawa zake nzi ni shifa, ni dawa, na ubawa mwingine ni maradhi. Kwa ndio maana kalazimisha atiwe ndani ya kinywaji, halafu atolewe, watu wapate manufaa kwa kinywaji kile. Ndugu zangu Waislamu, ni hatari kwa Muislamu, ni hatari kwa Muislamu kumtuhumu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Muislamu kama haelewi hadithi anatakiwa atuhumu akili yake, aituhumu akili yake pungufu, sio kumtuhumu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hadithi haingii akilini. Akili gani ulionayo? Akili gani pungufu ulionayo? Al-aqlu qasir wa ma yajhaluhu aktharu mimma ya'lamuhu. Akili ni pungufu, na mambo ambayo akili haiyajui ni mengi kuliko ambayo akili inayajua. Wama utitum min alilmi illa qalila. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni alamu min a'lami nubuwa, na hadithi zake Mtume sallallahu alayhi wa sallam zinaonesha wazi ukweli wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam na ukweli wa utume wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, tusitie akili zetu katika nusus, tusitie uhodari wetu katika nusus. Lazima tutangulize nusus kuliko akili zetu. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alafa kitaban daru taarudhi al-aqli wan-naql, kuondosha hii taarudhi al-aql wan-naql. Akili haiwezi kupingana na nusus, lazima takdimu nusus kuliko uqul. Rijalul hadith wanazi fahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haulai rijal, hawakusema maneno hayo. Wewe ni rajul, wewe ni dhakar, lasta bi rajul. Hasan Turabi, Mahmud Abu Ghayya, hawa wote hawana akili. Wanaokosoa hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akili zao pungufu. Watuhumu akili zao, sio kutuhumu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, ni hatari Muislamu kutia akili yake katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kama hazifahamu. Kama hazifahamu azifuate hivyo hivyo, asitie uhodari wake kwamba eti haingii akilini. Fanasalu Mawla subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.